czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Piątek, 24 listopada. To dziś. A teraz serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Były już pierwsze czytania, dziś głosowania. Posłowie zajmą się projektami zmian w kodeksie wyborczym oraz KRS i Sądzie Najwyższym. Wspólna deklaracja przyszłej współpracy i na razie to tyle. W Brukseli jednodniowy szczyt Partnerstwa Wschodniego. W radiu lubimy piosenki i różne inne dźwięki, jak na przykład japońskie onomatopeje na Festiwalu Muzyki Współczesnej w Huddersfield. Przecinanie powietrza, to mamy hiu, ale przecinanie już bardzo zimnego powietrza, tsu. Posłowie zajmą się wnioskami opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Ich pierwsze czytanie odbyło się w środę. Sejm ma też zdecydować o przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość propozycjach zmian w kodeksie wyborczym i samorządach. Prace nad tym projektem rozpoczęły się wczoraj. Posłowie mają też głosować nad obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. PiS chce, by ustawa weszła w życie 1 marca przyszłego roku. Posłowie wnieśli poprawki, zgodnie z którymi wszystkie niedziele wolne od handlu mają być w roku 2020. W przyszłym, w każdym miesiącu handlowe byłyby po dwie niedziele, a w 2019 jedna. Sejm ma też zakończyć pracę nad przygotowanym przez PiS projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Partia proponuje m.in. wprowadzenie kar finansowych dla parlamentarzystów, którzy swoim zachowaniem powodowali będą naruszenie powagi Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego. Posłowie mają też wysłuchać sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Politycy 28 unijnych krajów i 6 państw zza naszej wschodniej granicy rozmawiać będą w Brukseli o przyszłej współpracy. Jednodniowy szczyt Partnerstwa Wschodniego zakończy się przyjęciem wspólnej deklaracji. Polskę reprezentuje premier Beata Szydło. To nie jest historyczny szczyt, a deklaracja, która zostanie przyjęta, nie jest przełomowa. Kraje Partnerstwa Wschodniego, głównie Ukraina, ale też Gruzja, narzekały na mało ambitne zapisy i na uznanie jedynie ich europejskich aspiracji, bez wyznaczenia europejskiej perspektywy. Przedstawiciele Unii odpowiadali, że nie skupiają się na obietnicach niemożliwych do zrealizowania, ale na konkretnych projektach zacieśniających współpracę i na pieniądzach. Tak mówił komisarz do spraw polityki sąsiedztwa Johannes Hahn. Od kiedy powstało Partnerstwo Wschodnie, przeznaczyliśmy prawie 5,5 miliarda euro na wsparcie regionalnych inicjatyw. Do wczoraj przedstawiciele Ukrainy próbowali jeszcze wprowadzić zmiany do deklaracji. Jednak po wieczornym spotkaniu liderów z Europejskiej Partii Chadeckiej stało się jasne, że żadnych zmian nie będzie i prezydent Petro Poroszenko przestał już grozić, że nie pojawi się na szczycie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W Edynburgu konsultacje dotyczące praw Polaków po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z liderami polskiej społeczności spotkali się przedstawiciele brytyjskiego rządu. Odpowiadali na pytania Polaków, tłumacząc m.in. plany nowego systemu rejestracji obywateli i wprowadzenia tzw. statusu osoby osiedlonej. Jednocześnie prosili o propozycje nowych rozwiązań pod kątem potrzeb ponad 1 miliona Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym 100 tysięcy osób w Szkocji. Uczestnicy warsztatów pozytywnie oceniają spotkania, ale ich zdaniem doszło do niego zbyt późno, co wpłynęło na pewną utratę wzajemnego zaufania. Skoro jesteśmy na wyspach, w Huddersfield na północy Anglii kończy się jeden z najbardziej prestiżowych festiwali muzyki współczesnej. W tym roku było dużo polskich akcentów, między innymi brzmienia ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. To festiwal pełen brzmień niszowych, niełatwych, wymagających i zróżnicowanych. Dla mnie definicja muzyki współczesnej jest bardzo szeroka, od noise'u po muzykę orkiestralną, wszystko spoza głównego nurtu. Mówi mi dyrektor imprezy Graham McKenzie. Przecinanie powietrza, to mamy hiu, ale przecinanie już bardzo zimnego powietrza, tsu. Tak Maria Pietrowska-Bogalecka, dyrygentka chóru Polskiego Radia, mówiła o wykonaniu premierowego opartego na onomatopejach utworu japońskiego kompozytora Dai Fujikure. A takie dźwięki brzmiały podczas specjalnej wystawy poświęconej studiu eksperymentalnemu Polskiego Radia. Do twórczości studia nawiązywał szereg wykonawców. Jest wiecznie żywe, mimo że nie istnieje. Tłumaczy Polskiemu Radiu Ewa Bogusz-Mur z Instytutu Adama Mickiewicza. Na liście choćby małe instrumenty Pawła Romańczuka. I studio, i małe instrumenty odkrywają pewne nowe światy brzmieniowe. A to nie koniec. Dziś Riot Ensemble przedstawi nowy utwór Nicolette Burzyńskiej, a Valerio Tricoli zagra utwory Bohdana Mazurka. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. A w Warszawie rozpoczął się festiwal filmów dokumentalnych Kino z duszą. Do jutra widzowie zobaczą 19 najciekawszych produkcji z Polski i z zagranicy. Dokumenty o tematyce społecznej, historycznej i obyczajowej. Dokument to medium o stale rosnącym kredycie społecznego zaufania, mówi Andrzej Musiał, członek jury festiwalu. Tak zwana mediosfera jest przesycona obrazami i komunikatami. Właściwie nie wiemy, co jest prawdą, co jest myśleniem, co jest fake newsem. Stąd potrzeba kontaktu z prawdą życia, do zrozumienia swojej decyzji, czy postąpiłem słusznie, niesłusznie. Wszystkie pokazy w Kinotece, wstęp jest bezpłatny, a plan projekcji można znaleźć w internecie. To był serwis Trójki. A Adam Malecki ma garść informacji sportowych. W piłkarskiej lidze Europy kolejne zespoły uzyskały awans do 1/16 finału. Do Arsenalu Londyn, Lazio Rzym, Dynamo Kijów i Steaua Bukareszt dołączyło 11 zespołów. Są to m.in. AC Milan i Atalanta Bergamo. Włoskie drużyny znokautowały wczoraj rywali. Rossoneri pokonali na San Siro 5-1 Austrię Wiedeń, a Atalanta też 5-1 grała na wyjeździe Everton. Awans wywalczyły także Villarreal, Braga, Olympique Lyon czy Real Sociedad. Naszych drużyn w europejskich pucharach już nie ma, grają w Lotto Ekstraklasie. Dzisiaj rozpocznie się 17. kolejka, a w pierwszym meczu Krakowie podejmie przy Kałuży Lechię. Trener Michał Probierz ocenia klasę rywali z Gdańska. Czeka nas niezmiernie trudne spotkanie z bardzo doświadczonym zespołem. Nie wiem, czy na polską ligę to nie jest jeden z najbardziej na dzisiaj doświadczonych zespołów. Nawet nie wiem, czy nie bardziej od Lecha Poznań, czy od Legii. Też przeplatają różne mecze, bo przegrali z Koroną 5-0 u siebie, teraz wygrali z Płockiem. Bo wiemy o atutach Lechii, ale też wiemy, że mają swoje problemy i będziemy starali się je wykorzystać. Mecz Krakowi z Lechią 18:00, o 20:30 zagrają Górnik Zabrze z Jagiellonią Białystok. W Bydgoszczy za to od godziny 18:00 zagra reprezentacja koszykarzy, która rozpoczyna walkę w eliminacjach Mistrzostw Świata. Te odbędą się w Chinach. Dzisiaj mecz z Węgrami, w niedzielę z Litwą, a później z Kosowem. Do gry na Mistrzostwach Świata przygotowuje się reprezentacja piłkarek ręcznych. Nasze panie zakończyły obóz w Płocku i teraz sprawdzą efekty ciężkiej pracy podczas turnieju towarzyskiego w Rumunii. Same jesteśmy ciekawe naszej formy, przyznaje Karolina Kudłacz-Gloc. Nie miałyśmy tak naprawdę okazji sprawdzenia siebie, na jakim etapie jest nasz zespół, bo przeciwnicy nie byli z tej najwyższej półki. Wyglądało to na ostatnich meczach fajnie, ale na mistrzostwach będą dużo trudniejsze zespoły, dużo lepiej przygotowane i tak naprawdę ten turniej wiele nam wyjaśni. Pierwszy mecz Polek z Rumunkami dziś o 18:00. Wówczas nasi skoczkowie narciarscy będą już po dwóch treningach i będą przystępować do kwalifikacji konkursu indywidualnego Pucharu Świata. Ten w Kusamo odbędzie się w niedzielę. Jutro konkurs drużynowy. Po drugim miejscu wywalczonym w Wiśle nasi czują się mocniej, przekonuje Dawid Kubacki. Generalnie jeżeli chodzi o nasz team, to wydaje mi się, że możemy troszeczkę mierzyć w to, żeby to inni się porównywali do nas, a nie my do innych. I nad tym na pewno będziemy ciężko jeszcze pracować w tym sezonie. Nieopodal skoczni w Ruse wystartuje także Justyna Kowalczyk. Rozpoczyna się przecież rywalizacja w Pucharze Świata w biegach narciarskich. Na początek rozegrany zostanie sprint techniką klasyczną. Polska w ciepłej masie powietrza polarnomorskiego. A za oknem u nas błękitne niebo. Co prawda ranek mglisty, ale już nie tutaj na Myśliwieckiej. W dzień w północnej połowie kraju deszcz i mrzawka na południu. Pogodnie. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach poprzez 8-9 w Warszawie, Olsztynie, Krakowie i Tarnowie do 12 w Szczecinie i Pile, 13 w Poznaniu i Szklarskiej Porębie i nawet 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za smartfon Samsung Galaxy S8 zapłacisz 2999 zł, oszczędzając 400 zł. A dodatkowo odbierzesz 400 zł w wybranych bankomatach w Polsce. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Precz z nodą. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Kamila Gasiuk-Pichowicz, posłanka Nowoczesnej. Dzień dobry Pani poseł. Dzień dobry Państwu. Jutro w sobotę ma się odbyć głosowanie, wybór nowego przewodniczącego Nowoczesnej. Kandydatów jest w tej chwili troje, czyli ten, który do tej pory kierował i zakładał Nowoczesną, Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer i Piotr Misiło. Pani też przez pewien czas była kandydatką, ale na początku tygodnia się pani wycofała z tych wyborów. Dlaczego? Tak. Rzeczywiście, wie pan, panie redaktorze, ja pamiętam dokładnie tę atmosferę z Torwaru, nadziei, takich emocji pozytywnych, że ta Nowoczesna Polska jest rzeczywiście możliwa. No i teraz jakby nie ma co ukrywać, że Nowoczesna przeżywa pewne trudne momenty. Ta dyskusja w Nowoczesnej o tym, jakim kierunku powinniśmy iść, trwa. I oczywiście nie jest to tylko dyskusja i absolutnie nie powinna być to tylko dyskusja ograniczona do personaliów. To, co jest najważniejsze, to nie kto, ale przede wszystkim co my jako Nowoczesna mamy do zaoferowania Polakom. I rzeczywiście ta sytuacja mnie skłoniła do tego, żeby właśnie kandydować. A potem, kiedy ma się podobną diagnozę, trójka kandydatów ma podobną diagnozę, podobne stawia recepty na wyjście z danej sytuacji, to jest oczywiste, że się siada do jednego stołu, szuka porozumienia, odkłada się trochę na bok swoje personalne ambicje, jakieś takie polityczne, i po prostu zakasuje rękawy i bierze się do roboty dla dobra Polski, dla dobra ugrupowania. I my właśnie to zrobiliśmy. Więc stąd jakby moje poparcie w tym momencie wyrażone dla pani Katarzyny Lubnauer i przekazanie tego poparcia Katarzynie Lubnauer i wycofanie swojej kandydatury. Ale rozumiem, że to oznacza co najmniej krytyczną ocenę dotychczasowego przywództwa. Krótko mówiąc, Ryszard Petru się nie sprawdził jako przywódca Nowoczesnej? Panie redaktorze, nie namówi mnie pan do krytykowania pana Ryszarda Petru. Pan Ryszard Petru założył ugrupowanie Nowoczesne. Ale to siłą rzeczy krytykuje pani. Ja na samym początku założyłam, że moja kampania i udział w tej kampanii wyborczej, naszej wewnętrznej, będzie absolutnie nastawiony na wewnątrz. Tak jak powiedziałam, nie namówi mnie pan do krytykowania pana Ryszarda Petru, którego bardzo doceniam jako osobę doskonale przygotowaną do wykonywania swojej funkcji. Jest ekonomistą z dużym doświadczeniem. Założył Nowoczesną, wprowadził posłów do parlamentu. Naprawdę ma swoje zasługi, jeżeli chodzi o Nowoczesną, ale zewsząd docierają do nas sygnały i z zewnątrz, i z wewnątrz, że potrzebne jest nowe otwarcie. Jest potrzebne z jednej strony właśnie takie nowe otwarcie, które da nadzieję, ale także powrót do korzeni Nowoczesnej, partii skupionej na gospodarce, partii odpowiedzialnej, racjonalnej. I to nowe otwarcie ma dać ludziom nadzieję na to, że Nowoczesna Polska, szanowana w Polsce, za granicą, szanująca prawo polskie, międzynarodowe, jest możliwa. Czyli rozumiem, że pani sądzi, że Katarzyna Lubnauer lepiej wyraża tą nowoczesność i tę zmianę niż Ryszard Petru. Na pewno będzie to taki symbol nowego otwarcia, który da właśnie ludziom sygnał nadziei. Ale myślę, że pani Katarzyna Lubnauer ma także większe takie wyczucie społeczne. W jakimś sensie polityka też jest taką umiejętnością unikania błędów i to myślę, że także jest mocną stroną pani Katarzyny Lubnauer. A czy to nie jest trochę tak, że państwo istnieją tak naprawdę bardzo krótko na tym rynku politycznym? To jest partia, która powstała przed wyborami w 2015 roku. Powstała jako partia Nowoczesna Ryszarda Petru. Potem zniknął Ryszard Petru z nazwy. Teraz będzie poddawany pod głosowanie wniosek właśnie o zmianę partii. Czyli znika z nazwy i być może znika w ogóle z kierowania. Jest to wyraz bardzo duży w mojej ocenie, szacunku dla tych 6000 działaczy, których w tym momencie mamy, 6000 członków Nowoczesnej. Organizacja się rozwijała. Rzeczywiście na początku bardzo dużo zawdzięczaliśmy tej tożsamości, którą dawała nam osoba Ryszarda Petru, profesjonalisty, ekonomisty, znanego powszechnie, ale w tym momencie mamy 6000 działaczy, ludzi, którzy każdego dnia naprawdę dają z siebie wszystko, żeby nasza partia funkcjonowała jak najlepiej. Chodzi mi o to, czy tak krótkie istnienie partii i tak głęboki już podział na zwolenników Ryszarda Petru i jego przeciwników nie jest objawem kryzysu i tego właśnie, że państwo tak naprawdę nie potrafili przez te 2 lata zbudować trwałej instytucji. Panie redaktorze, ja taką wewnętrzną rozmowę traktuję przede wszystkim jako krok do przodu, jako coś pozytywnego, że jest właśnie u nas przestrzeń na to, żeby rozmawiać o to, co mamy do zaoferowania Polakom, jak mamy to zaoferować. I my jesteśmy wszyscy lojalnymi działaczami Nowoczesnej. Każdego dnia naprawdę dajemy z siebie wszystko, zarówno dla Polski, dla ugrupowania. I jakby dla mnie to jest oczywiste, że taka rozmowa się toczy. Mamy statutowo przewidziane wybory przewodniczącego. W Nowoczesnej nie namaszcza się przewodniczącego, ale się go wybiera. I taka dyskusja o to, w jakim kierunku powinna się rozwijać Nowoczesna, w mojej ocenie jest jak najlepszym wyrazem demokracji wczoraj, w naszym ugrupowaniu. Wczoraj Ryszard Petru porozumiał się z Grzegorzem Schetyną. Będzie jeden kandydat wspólny Nowoczesnej i Platformy na prezydenta Warszawy. To będzie Rafał Trzaskowski. To już był wcześniej kandydat Platformy. A jako kandydat na wiceprezydenta ma wystąpić Paweł Rabiej, czyli przedstawiciel Nowoczesnej. To jest dobry ruch Ryszarda Petru? To jest przede wszystkim ruch bardzo długo oczekiwany. Jak patrzymy na ordynację, która wzmacnia dużo, daje takie fory dużym ugrupowaniom i właściwie ustala ten próg wyborczy mniej więcej na poziomie 18-20%, to rzeczą oczywistą jest, że jest szukanie tego porozumienia. I wczoraj rzeczywiście taki krok został wykonany. Został wspólnym kandydatem na prezydenta w Warszawie ogłoszony pan Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski jest naprawdę dobrze przygotowanym, doświadczonym politykiem, jest osobą, która odnajdzie się na każdym eksponowanym publicznym stanowisku. I jest to krok w dobrą stronę. Ja mam nadzieję, że to porozumienie będzie także obejmowało inne miasta, takie jak chociażby Gdańsk, gdzie mamy kandydatkę Ewę Lider, czy Wrocław, gdzie mamy kandydata Michała Jarosa, czy Toruń, w kontekście którego pojawia się chociażby nazwisko pani poseł Joanny Scheuring-Wielgus. Czyli krótko mówiąc, gdyby się okazało, że w sobotę wygrałaby pani Katarzyna Lubnauer, to pani zdaniem to porozumienie wczorajsze zostały podtrzymane między Platformą a Nowoczesną. To jest naturalny krok, kiedy patrzymy na to, co się dzieje z ordynacją. To jest naturalny krok, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje chociażby z ustawą o Sądzie Najwyższym, gdzie akurat ta izba, która odpowiada za zatwierdzanie prawidłowości wyborów, zostaje wyczyszczona z sędziów i niedługo zostanie obsadzona nowymi sędziami, wybranymi już przez pisowskich nominatów w Krajowej Radzie Sądownictwa. To rzeczywiście szukanie porozumienia jest jak najbardziej dobrym kierunkiem. Ja zresztą od 2 lat działając w parlamencie, w tych obszarach, w których widziałam, że polska demokracja jest zagrożona, czyli tam, gdzie PiS uderzał w niezależność sądów, czy teraz, tak jak mamy przed sobą batalię o samorząd, zawsze szukałam porozumienia i skutecznie, że tak powiem, byłam w stanie zbudować wspólne działanie dotyczące chociażby walki o niezależne sądy. No tak, ale przedtem, zanim do tego porozumienia doszło, Paweł Rabiej twierdził, że się na pewno nie wycofa i będzie walczył o prezydenturę Warszawy. Ryszard Petru mocno krytykował Platformę i państwo zresztą też krytykowali Platformę za to, że wystawiła sama swojego kandydata bez porozumienia się z państwem. Czy to nie jest to porozumienie wczorajsze, czy to nie jest, jak mówią niektórzy krytycy, po prostu forma połknięcia przez Platformę Nowoczesną i stali się państwo przybudówką tylko, którą teraz Platforma przejęła i tym zarządza? Ja przede wszystkim widzę w tym krok taki bardzo odpowiedzialny. Jeżeli, tak jak powiedziałam, patrzymy na ordynację, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w tym momencie z możliwościami z tym, co robi PiS, jeżeli chodzi właśnie o swój forowanie, jakby zwiększanie szans na zwycięstwo w wyborach samorządowych. Ale politycznie to nie jest kapitulacja? Nie, absolutnie nie. To jest po prostu bardzo odpowiedzialny krok związany z tym, że tylko takie szerokie zjednoczenie ma szansę po prostu w wygranej w wyborach samorządowych. Jak spojrzymy na tą ordynację, którą w tym momencie nam prezentuje PiS, no to widzimy, że przyświeca jej właściwie jedno hasło, cała władza w ręce PiS. To jest ordynacja, która jest uszyta pod PiS, która, jeżeli porównamy to do jakichś lekkoatletycznych zawodów, no to po prostu i dystans, i zawody są ustalone tak, żeby PiS po prostu wygrał. Więc ja bym się nie zdziwiła, jeżeli PiS w tych wyborach samorządowych dostanie wysoki wynik, ale w mojej ocenie nie do końca będzie to wynikiem właśnie wysokiego poparcia społecznego. Jeżeli mamy użyć jakiegoś futbolowego porównania, to mam wrażenie, że w wyniku tej ordynacji, przyjęcia tej ordynacji, PiS będzie grał do bramki, która jest 30 razy większa, będzie miał 10 piłkarzy więcej w swojej drużynie, a do tego jeszcze będzie miał swoich sędziów, no bo tak jak powiedziałam, ustawa o Sądzie Najwyższym wymienia akurat sędziów w tej izbie, która odpowiada za zatwierdzanie legalności wyborów. No tak, ale czego by PiS nie zrobił albo zrobił, jak popatrzymy na sondaże, a one chyba nie są sterowane przez PiS, no PiS, poparcie dla PiSu to jest między 37 a 40% poparcia, nawet więcej, a dla państwa jest około 9-7%, więc to chyba nie PiS zarządza sondażami, sympatiami społecznymi, tylko ludzie sami podejmują taką decyzję, że chcą głosować na jedną lub na drugą partię. Tak, rzeczywiście tak jest, ale jednak dokonywanie takich zmian w sondażu, takich zmian w ordynacji, które będą akurat premiowały takie ugrupowanie jak PiS i szyły tą ordynację akurat pod możliwości PiSu, no w mojej ocenie jest jednak pewnym zagraniem nie fair. Pani poseł, pani wezwała już do protestów przeciwko przygotowywanym przez PiS ustawom o zmianie w sądownictwie, o zmianie w KRS-ie i o zmianie w Sądzie Najwyższym. A przecież te ustawy jeszcze nie mają ostatecznej postaci. Panie redaktorze, złożone przez prezydenta ustawy już pod koniec września w sposób ewidentny łamią polską konstytucję. Między innymi przerywają kadencję pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ta kadencja jest wyznaczona w konstytucji, trwa 6 lat, koniec, kropka. Przerywają kadencję pierwsza prezes też przygotowała Krajowej Rady, przerywają kadencję pierwszej członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale także wprowadzają niekonstytucyjny mechanizm wyboru członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa przez polityków. To jest KRS jest instytucją, która ma stać na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości od polityków. I jeżeli w tym momencie politycy będą wybierali sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, to ta instytucja przestanie móc pełnić swoją funkcję de facto. Więc już w tym momencie wiemy, że te zmiany, które są wprowadzane, są zmianami niekonstytucyjnymi, które prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, że PiS i prezydent... Tutaj mi obowiązuje konstytucja czasowa, co oznacza, że nie proponują żadnych zmian, które możemy, usprawnią wymiar sprawiedliwości. Tej konstytucji nie możemy zmienić. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Kamila Gasiuk-Pichowicz, posłanka Nowoczesnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka. Black Friday w Saturnie trwa od piątku aż do niedzieli. Setki niewiarygodnych okazji czekają w twoim sklepie Saturn i na saturn.pl. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Black Friday w sklepach Euro. A w Euro w Black Friday nie płacisz. Odrocz płatności na 4 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii Thomson Smart za 1990, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. RRSO wynosi 0%. Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Uwaga! Zaczynamy odliczanie na Allegro. Minus 50, minus 60, a nawet minus 70% taniej. Tylko dzisiaj. Black Friday na Allegro. Rabaty nawet do 70%. Allegro. A ty czego szukasz? Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za smartfon Samsung J3 2016 z 5-calowym wyświetlaczem. Zapłacisz 399 zł, oszczędzając 200 zł. Black Weekend tylko do niedzieli. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na naszym zegarku minęła 8:30. U Państwa pewnie też. Więc pora na skrót informacji. Jolanta Pawlak. Na pokładzie poszukiwanego okrętu podwodnego na Atlantyku prawdopodobnie doszło do eksplozji, informuje marynarka wojenna Argentyny. Na pokładzie była 44-osobowa załoga, z którą od ponad tygodnia nie ma kontaktu. Zdaniem ekspertów tlen dla załogi wystarczył do przeżycia przez 7 kolejnych dni po katastrofie, a więc do ostatniej środy. Na oceanie trwa cały czas akcja poszukiwawcza. Na lotnisku w trakcie odprawy grupa terrorystów otwiera ogień, zabijając pasażerów i biorąc zakładników. Rozmowy z porywaczami kończą się szturmem i ich zatrzymaniem. Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń na lotnisku Chopina, zorganizowany przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji i lotniska w Warszawie. Wszystko po to, by doskonalić i poprawiać procedury na wypadek ataku. Zamiast wyrzucać jedzenie, można podzielić się nim z sąsiadami. Ułatwi to darmowa aplikacja na smartfony Taste & Share. Wchodzimy na aplikację, logujemy się oczywiście, robimy zdjęcie jedzenia, które nam zostaje, wywieszamy ogłoszenie. Każdy widzi, że na przykład ma do odebrania 3 jabłka, 2 kg buraków i może się zgłosić do tej osoby poprzez aplikację i odebrać sobie to jedzenie. O czym mówiła jedna z pomysłodawczyń aplikacji, Dominika Kosman. W Polsce rocznie marnuje się ponad 9 milionów ton jedzenia. Modelka, inicjatorka kampanii dotyczącej edukacji seksualnej Ania Rubik przyjęła zaproszenie szefowej MEN-u. Minister Anna Zalewska zaprosiła modelkę do rozmów o edukacji w szkołach. Bardzo ucieszyło mnie to zaproszenie ze strony pani minister, mówi Rubik. Wspólnie z gronem ekspertów zaangażowanych w kampanię chętnie spotkam się z szefową MEN, aby porozmawiać na temat niskiego poziomu świadomości seksualnej, dodała Ania Rubik. To był skrót informacji, pełny serwis o 9:00, a teraz pora na ekonomię. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. Od 1 marca przyszłego roku będą 2 niedziele handlowe w miesiącu. W 2019 tylko jedna, a od 2020 roku ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele. To jedna z poprawek posłów PiS wniesiona do projektu ustawy o zakazie handlu. Zmianę wczoraj przyjęła Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Dzisiaj posłowie mają głosować nad całą ustawą i zdecydować, czy trafi do dalszych prac w Senacie. Polska wytoczyła proces ukraińskiemu inwestorowi, który 12 lat temu kupił akcję FSO na warszawskim Żeraniu, informuje Rzeczpospolita. Skarb Państwa zarzuca ukraińskiej firmie Aftosas, która w 2005 roku kupiła od niego pakiet kontrolny FSO, że nie wywiązała się z umowy z polskim rządem i domaga się przed sądem ponad ćwierć miliarda złotych odszkodowania. Tradycyjny amerykański dzień wyprzedaży, czyli Black Friday, rozpoczął się już w czwartek. Część sklepów największych sieci handlowych w Stanach Zjednoczonych została otwarta wczoraj o godzinie 17, kiedy Amerykanie celebrowali Święto Dziękczynienia. Amerykańscy ekonomiści są zgodni. Warunki sprzyjają, aby mieszkańcy USA chwycili za portfele i mniej liczyli się z wydatkami w tym dniu niż w poprzednich latach. Bezrobocie jest najmniejsze w kraju od 17 lat, a kredyty są wciąż bardzo nisko oprocentowane. Według badań Krajowej Federacji Sprzedaży Detalicznej pierwszy raz w historii tradycyjną sprzedaż przewyższyć mają zakupy zrobione za pomocą internetu. Tak odpowiedziało 59% ankietowanych. To sprawia, że ogromne kolejki przed sklepami podczas Czarnego Piątku powoli mogą przechodzić do lamusa. Potwierdza to fakt, że od stycznia w Stanach Zjednoczonych zamknięto 6735 domów towarowych. W ostatnich latach podczas Black Friday Amerykanie wydawali średnio 620 miliardów dolarów. Media w USA ostrzegają również, że dzisiaj część towarów może być nawet zwyczajnie droższa, a handlowcy w tym przypadku wykorzystują naszą naiwność. Obniżki sięgać będą nawet do 70%. Chodzi dosłownie o wszystko od biżuterii po oczywiście tak popularny sprzęt elektroniczny. Trzeba być jednak świadomym, że tylko nieliczni będą mieli szczęście nabyć poszukiwany produkt po tak dużej bonifikacie. W sklepach tylko kilka artykułów można dostać po bardzo niskich cenach, a chętnych na nie będzie kilka tysięcy ludzi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ekonomia w Trójce wróci tuż po 9:00 na audycję Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Chcą Państwo wiedzieć, jak tam będzie z pogodą? No to powiem. Deszcz i mrzawka możliwe w północnej połowie kraju, centrum chmury z przejaśnieniami, a na południu pogodniej bez opadów. No teraz temperatura. Zarzecze Jeleniowskie 6 stopni. W Łysobykach i Żabnim Rogu 8. W Lisich Jamach, w Kobylni Miejskiej, we Wróbliku Królewskim 10, w Czaplinie Małym i Żółwi Błocie 12, a w Tyńczyku Legnickim, może być chyba Tuńczyk, jak już o zwierzętach, 14. Za granicą w Moskwie zimno, jak na nasze prognozy, bo minus 4, Reykjavik minus 1, Mińsk 2, Kijów 3, Oslo 4, Budapeszt 11, Berlin 13, Paryż 14, w Nicei 17, Ateny i Rzym 19, a w Lizbonie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy serdecznie na Black Weekend. Wszystkie produkty w kolorze black będą miały specjalne super ceny. A produkty w innych kolorach? No też przecież. Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za iPhone SE 32 GB. Zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 300 zł. A za 50-calowy telewizor SkyMaster zapłacisz 999 zł, oszczędzając 300 zł. Black Weekend tylko do niedzieli. MediaMarkt. Precz z nudą. Black Friday w internetowej drogerii Rossmann. Tylko online i tylko w klubie. Promocja 1 plus 1 gratis na zapachy i zestawy świąteczne. Kupuj na rossmann.pl. Święta tuż, tuż. Ding dong. Niespodzianka. Black Friday w Saturnie trwa od piątku aż do niedzieli. Setki niewiarygodnych okazji czekają w Twoim sklepie Saturn i na saturn.pl. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, jesteście tam jeszcze? Mam nadzieję, że tak. A jeśli tak, to teraz właśnie słuchacze Trójki zorientują się, jaka jest nasza piosenka dnia. A jest nią It's a Beautiful World, Noel Gallagher. Piosenka dnia była wcześniej nagrana, a piosenka za chwilę będzie na żywo. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jesteśmy. I no przynosimy dobrze panu pozdrowienia. Już nie będę wymieniał miejsc, w których ludzie ciepło o panu myślą. Myślę, że to glob obejmuje, proszę pana, taka zaciśniająca się obręcz sympatii. Proponuję, żeby pan się za daleko doktora nie posuwał. Nie dobrze? W takim razie, skoro nie chce pan... To z innej beczki. Proszę pana, zbliża się do Ziemi meteoryt podłużny. Tak. Spoza galaktyki. I ponieważ wczoraj oddaliśmy się rozrywkom z kolegą, nie napisałem nowej piosenki, bo myślałem sobie, że ja inny meteoryt już kiedyś uwzględniłem, ewentualny skutek kontaktu jego z naszą planetą. I to było dokładnie 22 dnia miesiąca lutego roku 2013. I tyle musiałem czekać na następny obiekt kosmiczny, żeby tę piosenkę można było zagrać drugi raz. Czyli kosmos załatwił panu... Tak jest, robotę. Taryfę ulgową. Jak sobie pomyślę, ile trudu kosmos włożył w to, żebym ja raz mógł pójść na piwo i nie martwił się, co będzie rano. I piosenka ma tragiczny wydźwięk, ale już można go obśmiać, bo przecież nic się nie stało. No tak. No tak. No to ja myślę, że teraz gdzieś tam w głębi duszy jako optymista zaśpiewam tę piosenkę, tak, starając się zrobić wrażenie takim ponurym rytmem i w ogóle wieszczeniem nieszczęścia. A kapusta na to smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? To nie jest pana tekst. To nie moje jest? Oj, no to nie będę kończył nawet. No to jedziemy, bo to się nazywa, to co teraz zaśpiewam jest moje. Coś musi się stać. No i zobaczymy, co to będzie. Takie tempo. Się z ciemności wyłania ten meteoryt. Coś musi się stać. Nie mów, że nie myślisz o tym, choćby trochę. Tak, tak. Powietrze śmierdzi prochem. Coś musi się stać. Spójrz na tego psa jak skomli. Rzuca głową. Nie ma kota, a się miota. To przecież nie zwariował. Coś musi się stać. Musi się stać. Musi się stać. Musi się stać. Musi się stać. Musi się stać. Musi się stać. On już to czuje, mądre psisko. Nie ja tak mówię, lecz nauka. Ludziom możesz wmówić wszystko, a zwierzaka nie oszukasz. I deszcz ognisty spadnie z nieba. To od tysięcy lat wiadomo. Już stare baby kromki chleba na suchary suszą w domach. To musi się stać. Musi się stać. Coś musi się stać. Musi się stać. Nowe daty końca świata. Ktoś tam co i róż odkrywa. Coś musi się stać. Musi się stać. A tyle ich, że któraś z nich, no w końcu musi być prawdziwa. I spełnią się najgorsze sny. Jak nie w tym, to w przyszłym roku. Wszystkim pourywałby. I nareszcie będzie spokój. I deszcz ognisty spadnie z nieba. Od tysięcy lat wiadomo. Stare baby kromki chleba na suchary suszą w domach. ognisty spadnie z nieba. Od tysięcy lat wiadomo, już stare baby kromki chleba na suchary suszą w domach. Skończy. Tylko ja bym chciał, żeby pan jednoznacznie określił, czy to jest optymistyczne, czy pesymistyczne. A to już jak pan woli. Ja, w pewnym sensie, no są takie, bo ja mam córkę po filozofii, to ona mówi, że jak coś walnie, proszę pana, bardzo. Że jak coś tak, no bo tam sam mnie pan podpuścił, że jak coś walnie, to nas już wtedy nie ma, więc nie ma też problema. No to... To, a jak nie walnie? Każdy indywidualnie tak, to oceni. Ja już poproszę, żeby pan o filozofii dzisiaj nie. Dobrze, postaram się postawić. W kawałko. Piosenka raz tak, zależnie jak państwo siedzą. No dobrze, to teraz mamy coś o podróżach, tak? Audycja podróżna. Dziękuję. Marcin Pośpiech, Łukasz Karol, oni tu jeszcze się zbierają, proszę państwa, hałas robią, ale ja zapowiadam, że Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta zabierają nas do Birmy. Dzień dobry. Na początek zabieramy państwa do Birmy, albo jak to woli, Mianmy. Obie nazwy dozwolone. Audycję podróżną odwiedził Tomasz Tułak. Ostatnio organizowałeś spotkanie na temat Birmy. Zostało one nazwane Birma jeszcze mało znana. Birma jest jeszcze mało znana? Birma bardzo intensywnie się zmienia i są miejsca, które w ciągu ostatnich 10, może 15 lat zmieniły się nie do poznania. Najsłynniejsze miasta, takie ikony Birmy jak Bagan, Mandalay, przeżywają nieprawdopodobny boom turystyczny. Są utarte szlaki i jest Birma poza trasą. Wystarczy opuścić te punkty turystyczne. Wtedy spotykamy taką prawdziwą dziewiczę zatrzymaną w czasie Birmę. A jak zjechać z tych utartych szlaków? Czy tam łatwo się poruszać po kraju? Jest tylko dostępna część kraju dla turystów. Mnie parokrotnie to się udało. Dotrzeć do małych miejscowości, dotrzeć do spokojnych wsi. Czasami to oczywiście się wiąże z uciążliwym transportem. Birma ma bardzo skromną sieć dróg i oprócz autostrady, która jest fantastyczna, drogi są fatalne. Więc no, musimy trochę poświęcić czasu i energii. Czy to jest taki kraj, do którego się jedzie naładować akumulatory, trochę jakiejś duchowości zaczerpnąć? Jak najbardziej. Birma jest bardzo religijna i ja zanim się wybrałem, spotkałem się z takimi określeniami, że Birma to kraj tysięcy świątyń. Ja bym powiedział, że to jest setek tysięcy świątyń. Wszędzie na każdym kroku mamy pagody, stupy buddyjskie. Religią taką dominującą w Birmie jest buddyzm Hinayana, który tam w tym kraju już rozwija się tysiące lat. I takie miejsca jak Bagan to są tysiące świątyń w jednym miejscu. Nieprawdopodobna ilość architektury sakralnej i to się wiąże z tym bardzo, bardzo religijnych ludzi. Powiedziałeś, że część kraju jest niedostępna dla turystów, to znaczy, że są jakieś całe regiony, do których nie można wjechać? Tak naprawdę 65% populacji Birmy to jest tak zwana ludność Bamar, czyli rodowitych Birmańczyków. Reszta to są plemiona, których status jest bardzo różny i wiele z nich żyje na granicach z takimi państwami jak Tajlandia, Chiny, Bangladesz czy Indie i bardzo często są to tereny konfliktowe, dlatego że jakby nie ma takiej wspólnej linii politycznej i mniejszości polityczne też z drugiej strony są dyskryminowane. Turysta tak naprawdę do wielu stanów, szczególnie na północy Birmy, nie ma wstępu. Poza wyjątkami, gdzie musi już całą wycieczkę, taki wyjazd organizować i wykupić jakby wycieczkę u bardzo drogiej lokalnej agencji turystycznej. Czy to znaczy, że są miejsca, które tam są też bardzo niebezpieczne i które się lepiej nie zapuszczać? Na pewno, dlatego że kilka plemion jest w stanie zimnej albo takiej permanentnej wojny z rządem birmańskim. Jest bardzo silna partyzantka. To są konflikty wewnętrzne. Turysta najprawdopodobniej no, nie zostałby w nie uwikłany, ale ze względu na niestabilną sytuację rząd birmański zamyka część kraju dla turystów zupełnie. Dla kogoś, kto tak pobieżnie zna Azję Południową, no to mogłoby się wydawać, że te wszystkie kraje są podobne, że to jest słońce, że to jest bardzo dobre jedzenie. Czym się wyróżnia Birma? Z powodu tego, że parę dziesiąt lat znajdowała się w izolacji. Moje pierwsze wrażenie po przyjechaniu z hałaśliwych Indochin, odnalazłem właśnie ciszy spokój, której tam nie mogłem odnaleźć. Tutaj znalazłem się na prowincji, znalazłem się jakby parę dziesiąt lat wstecz i No to było takie po prostu oczyszczające dla umysłu i no zupełnie nowe azjatyckie doświadczenie. Jakby Birma zachowała swoją specyfikę, swoją historię, swój folklor i tradycję. Czy to jest taki kraj, do którego można pojechać z plecakiem, tak się powłóczyć, na przykład po górach pochodzić? Czy to jest taki kraj, w którym samemu można bezpiecznie to robić? Wszystko zależy od rejonu. Chociażby okolice jeziora Inle, gdzie mamy wiele różnych plemion zamieszkujących wzgórza, tam spokojnie możemy podróżować samemu. Takie podróżowanie z plecakiem jest nawet wskazane z tego powodu, że baza turystyczna jest bardzo skromna, więc jeżeli ktoś jest w stanie zadowolić się bardziej skromnymi warunkami, spaniem w domach ludzi, no to wtedy będzie poznawał prawdziwą Birmę. Na północy, jeżeli chodzi o wyższe góry, jak Himalaje, no tu jak wspominałem, wycieczka musi być zorganizowana przez płatną agencję. Natomiast na południu jest wiele rejonów, gdzie możemy swobodnie sami się poruszać, aczkolwiek w Birmie jest zakaz spania pod namiotami. Ale poczekaj, bo powiedziałeś spanie u ludzi, to znaczy, że możesz gdzieś tam sobie iść szlakiem czy nie szlakiem, albo jechać przez jakąś wioskę, zapukać po prostu do domu i ludzie cię przyjmą na nocleg? Są pewne rejony, gdzie jakby popularny jest taki rodzaj agroturystyki. Nie ma innej bazy noclegowej. Wędrujemy od wioski do wioski i tam już wiadomo, że po prostu turysta będzie szukał noclegu. Miejscowi, mimo tego, że nieraz komunikacja jest bardzo ograniczona i praktycznie nie mówią po angielsku, jakby można tutaj dojść do pewnego porozumienia i zawsze poprosić o nocleg. Audycja podróżna. Teraz czas na najnowsze wiadomości ze świata podróży. Jeśli tylko ma ktoś trochę wolnej gotówki, to polecamy. Na Balearach jest wyspa na sprzedaż. Nazywa się Kolom, a jej cena spadła ostatnio o 1/3. Teraz jej właściciele za skrawek ziemi o powierzchni 200 metrów kwadratowych żądają 3 700 000 euro. W cenę wliczona jest też 18-wieczna rezydencja otoczona lasami. Są też dwie piaszczyste plaże. Linie British Airways wprowadzają nowe zasady dotyczące kolejności wejścia na pokład swoich samolotów. Reguła jest prosta. Jako ostatni wejdą ci, którzy zapłacili najmniej za bilety. Pasażerowie zostaną podzieleni na 5 grup, a informacja, do której należymy, znajdzie się na karcie pokładowej. Linie tłumaczą zmianę chęcią usprawnienia boardingu. Nowy system ruszy 12 grudnia. I na koniec wiadomość, która dotarła do nas z Podhala. Zakończyło się jesienne liczenie kozic w Tatrach. W sumie pod tatrzańskimi wierchami żyją 1263 kozice, w tym 94 młode, które przyszły na świat wiosną tego roku. Zwierząt jest o 8% mniej niż w tym samym czasie rok temu, ale przyrodnicy przekonują, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o tendencji spadkowej. Jak się okazuje, co dla nas może być drobną przykrością, kozice wolą żyć po słowackiej stronie granicy. Tam naliczono ich ponad 970, w Polsce 290. Niemniej wszystkie kozice gorąco pozdrawiamy. I to tyle na dziś. Łukasz Karusta, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Dziękuję panom, a również dziękuję państwu, ponieważ kończymy poranne wydanie tej audycji. Anna Regulska, Halinka Wachowicz, Piotr Łodyj i ja, Wojciech Mann, dziękujemy bardzo za włączenie, słuchanie, reagowanie i jak się wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się w niedzielę. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam, Karol Reźwolowicz. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka! Black Friday w Saturnie trwa od piątku aż do niedzieli. Setki niewiarygodnych okazji czekają w Twoim sklepie Saturn i na saturn.pl. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że Twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.